130वां सर्ग। मृग का श्री वशिष्ठ जी के ध्यान से उत्पन्न अग्नि में प्रवेश तथा विपश्चित शरीर की प्राप्ति से पूर्व जन्म की स्मृति का वर्णन। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, हे मुनिवृंद, इसके उपरांत श्री रामचंद्र जी श्री वशिष्ठ जी से बोले, हे मुनिवर, किस उपाय से विपश्चित देह के पुनः आविर्भाववश और ज्ञान द्वारा वास्तविक आत्मा के आविर्भाववश इस विपश्चित का दुहखांत होगा। वर्टिकल बार वर्टिकल बार एक वर्टिकल बार वर्टिकल बार श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, जिस पुरुष की जिस चिरकाल उपासित देवता से बार बार अभिलाषा सिद्धि पहले कही गई है, उस पुरुष की उस देवता के बिना अभिलाषा की सिद्धि नहीं होती। यदि घुनाक्षर न्याय से कदाचित हो भी जाए तो वह शोभा नहीं पाती, कदाचित शोभा भी पा जाए पर सुखदायी नहीं होती, कदाचित सुखदायी भी हो जाए पर परलोक हितकारी सत्फलप्रद कदापि नहीं होती। इस विषय में भगवती श्रुति भी है, यह स्वा देवताम त्यजति प्रस्वाय देवताय चवते न पराम प्राप्नोति पापीयान भवति। जो अपने इष्ट देव का अतिक्रमण करके यज्ञ करता है वह च्युत होता है, परम गति नहीं पाता, अत्यंत पापिष्ट होता है। वृद्धों का भी कथन है, त्वाम त्यजेत भगवन्य कुलदैवन द्विजाति कुल जाता है, उभय भ्रष्टो नश्येद अभ्युद्योपांशुयाजवत्स जड़ह। अर्थात भगवन द्विजातिकुल में उत्पन्न हुआ जो पुरुष कुल के। पेज 576 2296 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। इष्टदेव आपका उल्लंघन कर यज्ञ करता है, वह जड़ इस लोक और परलोक दोनों से भ्रष्ट होकर नष्ट हो जाता है। अग्नि ही विपश्चित की इष्टार्थ प्रदान द्वारा रक्षा करने वाला है, उसमें प्रवेश करने से यह मृग निर्मल सुवर्ण जैसे पूर्व जन्म के विपश्चित शरीर को प्राप्त होगा। यह सब मैं अभी करता हूँ, आप लोगों को तमाशा दिखलाता हूँ। यह मृग अभी अभी आप लोगों के सामने अग्नि में प्रवेश करता है। 2-4 श्री वाल्मीकि जी ने कहा, पुण्यकर्मा मुनिवर श्री वशिष्ठ जी ने यह कहकर वहां पर अपने कमंडल के जल से विधिपूर्वक आचमन कर ईंधनहीन ज्वाला पुंज स्वरूप अग्नि का ध्यान किया। श्री वशिष्ठ जी के ध्यान करने से सभा के बीच से अग्नि की ज्वालाएं धधक उठी। उन ज्वालाओं में अंगारों का नाम निशान न था, लकड़ियों का उनसे कोई संपर्क न था, न धुआं था और न कालिक ही थी। वे सोने सी स्वच्छ ज्वालाएं धप धप दहक रही थीं। उनकी अति सुंदर कांति निखर रही थी, उनका पुंज सोने के मंदिर के सदृश दर्शनीय था। फूले हुए पलाश किसी आकृति वाली ज्वाला राशि संध्या समय के मेघ के समान उदित हुई थी। सभासद ज्वाला राशि से दूर हट गए थे। उस ज्वाला राशि को पूर्व जन्म के भक्ति भाव से आदर सहित देख रहे मृग को उसके दर्शनों से बड़ी प्रसन्नता हुई। उस वहनी को देख रहा वह निष्पाप मृग प्रवेश करने की इच्छा से छलांगे भरता हुआ सिंह की नाई पीछे की ओर दूर तक हटा। 5-10 वर्टिकल बार इसके बीच में मुनिश्रेष्ठ श्री वशिष्ठ जी ने ध्यान में विचार कर अपने दृष्टिपातों से मृग को क्षीण पाप करते हुए वहनी के प्रति कहा, भगवन अग्निदेव, इसकी पूर्व जन्म की भक्ति का स्मरण कर इस मनोहर मृग को दयावश विपश्चित बना दीजिए। 11-12 वर्टिकल बार राजसभा में मुनि महाराज के ऐसा कहते ही जैसे वेग से छोड़ा गया बाण अपने लक्ष्य में प्रविष्ट होता है, वैसे ही मृग दूर से दौड़कर अग्नि में प्रविष्ट हो गया। 13 ज्वालाओं के मध्य में प्रविष्ट हुआ वह दर्पण में प्रतिबिंबित सा तथा संध्याकाल के मेघ में विश्रांत हुआ सा लोगों को साफ साफ दिखलाई पड़ा। 14 वर्टिकल बार वह मृग सभासद लोगों के देखते देखते जैसे आकाश में हरिणसा बादल का टुकड़ा दूसरी शक्ल का मनुष्य की शक्ल बन जाता है, वैसे ही ज्वालाओं के मध्य में मनुष्य के आकार को प्राप्त हो गया। वर्टिकल बार 15 वर्टिकल बार इसके उपरांत ज्वालाओं के अंदर सुवर्ण की सी कांति वाला रमणीय अंग प्रत्यंगों से मनोहर पुण्याकृति पुरुष दिखलाई दिया। सूर्यबिंब में सूर्य की तरह, चंद्रबिंब में चंद्रमा की तरह, महान जलराशि में वरुण की तरह अथवा सांध्यकालीन मेघखंड में चंद्रमा की तरह, आँखों की पुतली के मध्य में, दर्पण में, जल में और मणि में प्रतिबिंबत के समान अग्न्याधार भक्ति ही मानो पुरुष रूप हो सूर्य के समान कांति वाला पुरुष दिखाई दिया। 16-18 वर्टिकल बार तदंतर वायु से बुझे हुए दीपक के समान वह ज्वालापुंज सभा के बीच से कहीं ऐसे ही विलीन हो गया जैसे कि आकाश से संध्याकाल का मेघ कहीं विलीन हो जाता है। देवालय कुटी की दीवारों के टूट फूट कर धराशायी होने पर उनके मध्य में स्थित भगवान विष्णु आदि देवता की प्रतिमा की तरह तथा पर्दे के अंदर से बाहर निकले हुए नट की तरह वहां वह पुरुष खड़ा रह गया। 19-20 वर्टिकल बार उसने रुद्राक्ष की माला ले रखी थी, सुवर्णमय यज्ञोपवीत पहना था और अग्निदाह से निर्मल हुए वस्त्र धारण कर रखे थे। वह शांत और तुरंत उदित हुए चंद्रमा के समान कांतिमान था। अहां इसकी प्रभा छवि। इस प्रकार सभासदों की उक्ति द्वारा उसके वेश के प्रकाशन से सूर्य के एक एक पेज 577 सर्ग 131 श्री योगवासिष्ठ महारामायण। यह तुल्य महाकांति वह भास नाम से प्रख्यात हुआ। मूर्तिमान आभासा यह भास नाम से प्रसिद्ध होगा, कतिपय सदस्यों ने ऐसा कहा, इस कारण वह भास कहलाता है। 21-23 वर्टिकल बार इसके उपरांत ध्यानमग्न उस भास ने वहीं पर बैठकर अपने शरीर में अपने पूर्वजन्म के संपूर्ण वृत्तांत का स्मरण किया। 24 जबकि सभासद जन अपने अंदर उत्पन्न हुए आश्चर्य से निश्चल बैठे थे, भास मुहूर्त भर में अपना सारा का सारा वृत्तांत देखकर पूर्व जन्मों से लौट आया, ध्यानलोक से जाग गया। उसने उठकर मुनि, राजा, सामंत आदि के क्रम से सभा पर दृष्टिपात किया। उसने श्री वशिष्ठ जी के निकट जाकर प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया और हे ज्ञान सूर्य रूपी प्राण देने वाले ब्राह्मण, आपको नमस्कार है, कहा। 25-27 वर्टिकल बार श्री वशिष्ठ जी ने उसके सिर पर अपने हाथ फेरते हुए उससे कहा, हे राजन, आज चिरकाल से दृश्यमान तुम्हारी अविद्या का क्षय हो। 28 इसके बाद श्री रामचंद्र जी के प्रति जय जयकार करते हुए प्रणाम कर रहे उससे श्री दशरथ जी ने आसन से कुछ उठकर हंसते हुए कहा। 29 वर्टिकल बार राजा श्री दशरथ जी ने कहा, हे राजन, आपका स्वागत हो, आप इस आसन पर बैठिए। हे अनेक जन्म जन्मांतरों से भ्रमणशील, यहाँ पर विश्राम कीजिए। 30 वर्टिकल बार श्री वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज दशरथ के यों कहने पर भास नामधारी विपश्चित विश्वामित्र आदि मुनियों को प्रणाम कर आसन पर बैठ गया। 31 श्री दशरथ ने कहा, खेद है, जैसे जंगली हाथी चिरकाल तक बांधने के खूटे से दुहक पाता है, वैसे ही विपश्चित ने अविद्या से चिरकाल तक दुहक पाया है। 32 अहां अस्मिचीन बोध से उत्पन्न हुई दुर्दृष्टि की बड़ी विषमति है। उक्त दुर्दृष्टि आकाश में ही सृष्टि का आडंबर भ्रम दिखलाती है। यह कम आश्चर्य का विषय नहीं है कि सर्वव्यापक आत्मा में इन समस्त बिखरे हुए कितने ही जगतों में चिरकाल तक विपश्चित ने भ्रमण किया। 33-34 वर्टिकल बार आश्चर्य है, चिदात्मा का आवरण करने वाले माया स्वभाव रूप विभव की, जो कि वस्तुतः शून्य है, कैसी महिमा है। जो महिमा शून्य होती हुई भी परमात्म घन के अंदर इस तरह के विविध विचित्र जगत बनकर प्रतीत होती है। 35-2297 130वां सर्ग समाप्त।